والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. نعم نندلية نكي كوشيت سهم يبيري na kama tulivyosema tangu mwanzo, kwa kweli hii ni taufiki ya Allah kutuwafikisha mida hii tukawa huku usiku huu. Hakika hili jambo halikuwa ndani ya uwezo wetu katika hali ya kawaida, wala halikuwa ndani ya matarajio yetu kwamba tutakuja kufanya jambo kama hili katika maisha yetu. Kwa maana muda huu kuwa huku pamoja na ninyi ndugu zetu, lakini tunaona hii yote ni taufiki ya Allah. Allah ndiye amewafikisha tukakutana katika njia hii, na hatujakutanishwa na biashara sisi na ninyi, hatuna biashara yoyote, hatujakutanishwa na majukumu yoyote ya kidunia. Tumekutana hapa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Udhakirukum haditha nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, wamajtamaa qawman fi bayti min buyuti Allahi yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatihum ar-rahma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انتم صلى الله عليه وسلم انا زتاجة فايدة زواتك كتانا كتك فيكو كمهيم انا سيمها وكتاني واتك كتك ينبى بيقول من ينبى زى الله وجا كتانا اسمكوا لكسوما كتابة الله او كسوما شانا ايلي من اوسيانا كتابة الله اسمكوا الله سبحانه وتعالى anawateremshia sakina, utulivu katika hali zao, utulivu katika maisha yao, utulivu katika dini yao. Waghashiyatuhumur rahma, na pia inawafunika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wahaffatuhumul malaika, na malaika wa Allah wanawafunika kwa mbawa zao. Wadhakarahumullahu fiman inda, na Allah anawataja watu hawa kwa wale ambao wako kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, bila shaka kukutana katika hali kama hii ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili katika mambo bora sana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kwa hili, na tunamwomba Allah azza wa jalla ajalie jambo hili liwe ikhlasan liwajhihi alkarim, ajaliwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maudhui tuliyokuwa nayo tangia mchana ni maudhui kuhusiana na umuhimu wa kulazimiana na manhaji hii, na kwa kuikhalifu manhaji hii hakuna salama kama tulivyoona mapote yote. Bali yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ma'tazalat al-mu'tazila wa ma kharajat al-khawarij وما رفضت الروافض. ما بوتيوتي أنا أتاجي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هاو كويندا مخوارج أو معتزلة كذلك روافضة مشيعة هكونا جامل لسببشة ما كن بيهو يبتكاني اسمكواني بسبب يخالف نجيه مصحابة واتوا كخالف نجيه مصحابة ونبوتيه عند بزانه. Watu wakikhalifu manhaji ya salaf wanapotea. Angalia hadithi ambayo iko mbele yetu. Sheikh Fawzani hafidhahullahu ta'ala anasema an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa'adha ashabahu fi akhir hayati. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaidhia masahaba wake katika uhai wake wa mwisho, mau'izatan baligha, mawaidha ambayo yalikuwa ni mazito. Aliwawaidhia mawaidha ambayo yalikuwa ni mazito, atharat fihim, ambayo yaliwaathiri, maneno mazito sana, mawaidha hayo baada ya kuathiri bakat minha al-uyun, macho yao yakalia yakatoka na machozi kwa sababu ya mawaidha hayo. Qalu ya Rasulullah, wakasema e mjumbe wa Allah, kaanaha mawaidhatu muwaddi'i, mawaidha haya e mjumbe wa Allah kama vile ni mawaidha ya kuaga au ya mtu anayeaga. Fa ausina tusiye hala usikum bitakwa Allah, akasema na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hadithi hii hadithi nzito, ni hadithi nzito kwanza kwa sababu ni wahai. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kwanza ni wahai, lakini kadhalika hadithi ni nzito kwa sababu ya ujumbe uliomo, kama tutakavyodurusu ujumbe huu wa hadithi hii. Na vile vile hadithi ni nzito lianaha wasia au lianahu wasia, kwa sababu hadithi hii ni wasia, ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anausia kama vile anaaga akiondoka duniani. Ni mara nyingi nikisoma hadithi hii au nikisomesha hadithi hii kwa ndugu zangu kama hivi, huwa nauliza swali, unaonaje ingekuwa katika familia au katika ukoo wenu mkaishi maisha mnayoishi na mzee, alafu ikatokezea sasa ikaonekana kama kuna ishara kama vile anakufa au ameumwa sana au hali yoyote, akawaita wanaye akawaambia, na kuambieni moja mbili tatu, na huu ni wosia nakupeni, kisha akafa, unasemaje ndugu zangu? Watu wanafanyaje kwa wosia huo? Kwanza wanazingatia sana, ni wosia wa mzee, unaelewana? Na akitokea mtu anataka kukhalifu, kuupinga, watu wanakuwa wakali, kwa sababu ni wosia wa nani? Wa mzee. Usivunje wosia, mzee wetu alituambia moja mbili tatu. Tena wakati mwingine wosia huo unaweza kuwa ni haramu. Amehusia kitu ambacho ni kinyume na sheria. Lakini watu wanakuwa ni wakali kwa sababu wanazingatia wosia wa mzee wao, si ndio? Sasa huu ni wosia wa nabii wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wosia wa Rasul al-Karim. Tunatakiwa tuchukulieje ndugu zangu? Na bila shaka ni mzito sana kwetu, lazima tusimamie na tufanyie kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa maneno haya baada ya kuwa masahaba wamemwambia awahusie, awahusie wosia wa mtu ambaye anaondoka anaaga, na yeye anatoa maneno haya, ni wosia, ni wosia wa mtu ambaye anawaaga wenzake, wazingatie ili wasalimike. Tazama wosia huu durusu kwa umakini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema katika maneno haya, usia wa kwanza akasema, usikum bitakwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mara kwanza. Na takwa Allah ni fi'l al-ma'murat wa tark al-manhiyat. Kwa ufupi tu, takwa Allah ni kufanya maamrisho ya Allah na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio takwa Allah. Kwa hiyo anahusia jambo la kwanza, na kuhusieni kulazimiana na kulazimiana na kumcha Allah, lazimianeni na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, msiache jambo la kumcha Allah kwa kufanya aliyoamrisha na kuacha aliyowakatazeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza, na wasia wa Allah au kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ili ujue aliyoamrisha na ujue aliyokataza, ujue ya halali na haramu, ujue ya mubah na mustahabbat, ujue ya shubha na kadha, kunahitajika elimu. Kwa takwa Allah inahitajika elimu. Ndio maana baadhi ya aima wakataja maana ya takwa Allah ni al-amalu bi ta'ati Allah ala nurin min Allah rajaa thawabi Allah. Hii ni tafsiri aliyotaja Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, al-amalu bi ta'ati Allah ala nurin min Allah rajaa thawabi Allah wa tarku ma'siyati Allah ala nurin min Allah khawfan min adhabi Allah. Kuat au kufanya jambo la kumtii Allah ukiwa na elimu ya toa hiyo, ukiwa unataraji thawabu za Allah. na ukaacha makatazo ya Allah, ukiwa na elimu ya makatazo hayo kwa ajili ya kuogopa adhabu ya Allah. Haya yote yanatuonyesha kwamba takwa Allah haiwezi ikawepo mpaka pawe na elimu. Kwa jambo la kwanza alilohusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwaambia usikum bitakwa Allah, usia wa kwanza, usia wa pili, na haya ya lazima yafuatwe kwa njia zake, kwa maana lazima ibada zote zifanyike juu ya takwa Allah. Lazima Muislamu aishi katika hali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tena asikate jambo hilo mpaka afi. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, namsiache jambo la kumcha Allah, msife ila mtu aliyakuwa ninyi ni Muislamu. Kwa jambo la kwanza ni takwa Allah, jambo la pili wasam'i wa ta'a, na wausieni kwa wasikivu na watifu. Kwa nani wasikivu na watifu? Kwa nani? Liwulati umuri almuslimin, kwa watawala wa mambo ya Waislamu. Liwulati umuri almuslimin, kwa watawala wa mambo ya Waislamu. Wasam'i wa ta'ati, na kwa wasikivu na watifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kitawala juu yenu mtumwa. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili dini ya watu ipatikane. Jambo la kwanza baada ya takwa Allah, ambalo dini ya watu haiwezi ikatengamaa, ni as-sam'u wa ta'a, kuwa wasikivu na watiifu kwa watawala. Unaelewana? Watawala wamegawanyika sampuli takriban tatu kubwa. Mtawala wa kwanza ni almuslim attaqi alwari, muislamu anayemwogopa Allah, anayejichunga na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtawala namba moja. Mtawala wa pili anaweza alikuwa ni almuslim alfajir, muislamu muovu. Ni muislamu lakini muovu. Mtawala wa tatu anaweza kuwa ni mtawala wa huwa kafir, mkafiri. Hawa kila mmoja lazima kwa manhaji ya masahaba tujue namna ya kukabiliana na hizo. Mmenielewa hapo? Lazima tuwajue aina hizi tatu za watawala, na kila mmoja namna ya kuamiliana naye, kila mmoja namna ya kuishi naye. Awe ni muislamu mwema, anatenda wema, anaamrisha mema, anasimamia sheria za Allah, anakataza makatazo ya Allah. Au ni mtawala muislamu lakini ni muovu, anaweza kuamrisha uovu au akatenda uovu, wa ma ila dhalik. Au akawa ni mtawala na hivi, lazima kila mtawala kati ya hawa tujue na hakika. Unaelewana hapo? Mtawala wa kwanza akiwa ni muislamu, fahadha yajibu alaina as-sam' wa ta'ah fi kulli halin min al-ahwal, huyu ni wajibu juu yetu kumsikiliza na kumtii katika hali zote, katika namna zote. Hakuna kuleta rabsha yoyote kwa mtawala muislamu ambaye ni mwema. Mtawala wa pili ni muslim lakinahu fajir, ni muislamu lakini muovu. Tunaelewana? Mtawala huyu tutamtii katika yale mema anayoamrisha, na yale maovu anayoamrisha hatuyatendi. Tunaelewana? Tutamtii mtawala huyu katika mema anayoamrisha, lakini akiamrisha kuacha swala hatuachi, akiamrisha kunywa pombe hatunywi, na jambo lingine lingine mambo haya. Huyu ni mtawala ambaye ni muislamu lakini ni muovu. Pamoja na hayo, mtawala huyu hatujivui kwake, hatutoki tukafanya khuruj na tukamkufurisha na tukajitenga naye. Na hii ndio mienendo ya salafi, ndio mienendo ya wema waliotangulia. Maswahaba wapo waliokutana na watawala waovu, kama maswahaba baadhi ya abadila waliokutana na utawala wa Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ni maarufu, si ndio? utakuwa umeshamsikia mara nyingi. Alikuwa ni mtawala Muislamu lakini muovu, bali amewaua wengi katika Uislamu na wengi katika baadhi ya wana wazuoni. Amewaua wengi, alikuwa anafanya uovu. Hajjaj bin Yusuf alikuwa anafanya uovu katika mambo ya maasi ya mengi na katika mambo ya dhulma mengi. Wa maadhalik, baadhi ya tabi'in wanawaendea masahaba waliokuwa bado wako hai, kina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, wanawataka ushauri kuhusiana na Hajjaj bin Yusuf. Masahaba wanawashauri hawa tabi'in, wanawashauri Waislamu wafanye subira na wafanye utiifu. Allah atamuuliza juu ya yale ya kwake na wao wataulizwa juu ya yale, kwa sababu ni Muislamu na hajakufuru. Unaelewana hapo? Hiyo ndiyo namna ya kuishi na mtawala ambaye si Muislamu, ambaye ni Muislamu lakini ana mambo ya uovu. Pamoja na hayo, tunaendelea kumuita mtawala, tunaendelea kumuita amir, na tunaendelea kumuita rais, na tunaendelea kuwa chini ya utawala wake, na hatufanye furuji wala tuitirabu. Mtawala gani? Ambaye ni Muislamu lakini nao faajiri. Na haya wamekutana nayo kama nilivyosema maswahaba radhiyallahu anhum ajma'in, nayo yakawa ndo maisha yao. Kadhalik wamekutana nayo tabi'in, na wao wakawa wamejisalimisha chini yake, na wao wakaendelea na Uislamu wao na kumtii na wakujivua kwake. Kadhalika wakawa wamekutana nayo maimamu, akiwemo Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Imam Ahmad amekutana na utawala wa Ma'mun ambaye alikuwa ameazimia kumtesa, bali baada ya Imam Malik, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akiwa katika sehemu za Iraq, gavana wa mtawala Ma'mun aliagizwa, gavana wa Ma'mun aliagizwa amkamate Imam Ahmad amlete kwa Ma'mun ili amtese na amfunge jela. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akakamata akafungwa. Wakati yuko njiani akawa naomba dua, ewe Allah nakuomba usinikutanishe na mtawala huyo. Wakamuuliza, kwa nini naomba dua hiyo? Akaambia, naomba dua hii kwa sababu yeye ameazimia ya kwamba la imraati aini Ahmada la aqta'annahu, endapo jicho langu litamuona Ahmad, endapo jicho langu litamuona Ahmad, mtamkata uwan uwan, mtamua kwa kumkata kiungo kimoja baada ya kingine. Kama ni jicho moja natoa, jicho la pili, sikio la kwanza, sikio la pili, mkono mmoja, mkono wa pili, mpaka afi. Mateso makubwa sana. Na Ahmad akaomba dua katika njiani kumtepa Ma'mun. Ghafla hajafika kwa Ma'mun, na alikuwa pamoja na ndugu yake Muhammad bin Nuh. Hawa ni wawili baada ya mtihani wa khalqul Qur'an. Wengi katika maimamu takriban saba walikubali kutaja kwamba Al-Qur'an makhluq, na wengine wakafanya tauria, wengine wakageuza maneno, wengine wakasema hali ya kuwa aqida iko ndani ya moyo wao kwamba Qur'an ni kalamu Allah ghairu makhluq. Lakini Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaa, kadhalika na mwenzake Muhammad bin Nuh, hawa walikataa, hawakufanya hivyo mpaka mwisho wa uhai wao. Kwa wakiwa njiani wanaletwa, akawa ameomba dua hii mama Imam Ahmad, alafu ghafla akapata habari kwamba Ma'mun amefariki. Akasema amefariki kabla hajamdiriki na kabla hajamkata, akarejea na njiani Muhammad bin Nuh akawa amefariki kabla ya mwisho wa uhai. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akarejea. Lakini ukapokezana utawala, ukaja utawala wa Wathiq, ukaja utawala wa Mu'tasim, wakatawala watawala hawa, na kila mmoja mwingine anatawala akiwa na aqida Ahli Sunna. Baada ya kutawala anafitiniwa na baadhi ya watu wake wa karibu kina Mu'tazila, wengine wakiwa ni Jahmia, anakuwa na aqida ambayo ni kupinga Qur'an kalamullah. Wote wanamtesa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mpaka atesa mgozi na mateso yake. Aliteswa akiwa katika jela, akawa amepigwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, akatolewa jela, akapewa adhabu, adhabu ambayo mtawala aliona kama Imam Ahmad amekufa, alizimia. Lakini baada ya muda Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, huku wakati wote sasa akiambiwa akana aqida ya khalqul Qur'an, anasema la ya amir, ewe mtawala, itini bi aya min kitabillah au bi hadith min ahadith ar-rasul, aqul bi, nipe aya au hadithi ili nisimamie. Unaona mawkifu, hakubali maafu Allah, lakini bado anaitakidi nani mtawala, kwa sababu ni Muislam, ila ana atesa wenzake au anafanya dhulum. Kwa hiyo bado naamini kama ni Muislam. Bali Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wanamfuata baadhi ya wanafunzi wake na baadhi ya watu wake, wanataka awaunge mkono wafanye khuruj, waandamane, watoke chini ya utawala huo, waupinge utawala huo wa mtawala huyo. Anasema ad-dima, ad-dima, ad-dima, la ara dhalik, tahadharini na kumwaga damu, tahadharini na kuangamiza Waislamu, tahadharini na kumwaga damu, mimi sishauri jambo hilo. Akakataa Imam Ahmad rahimahullah, bado anamwita nani mtawala na kujivua chini ya utawala. Tunaelewana hapo? Haya yote yanaonyesha namna ambavyo Ahlusunna Waislamu wanafuata manhaji ya Salafus Saleh, wanalazimiana na mtawala hata kama ana uovu, lakini maadamu ni Muislamu. Tumeelewana ndugu zangu? Huyu mtawala wa pili ambaye ni Muislamu lakini ana uovu, hatujitoi kwake, kwa sababu Uislamu unachunga maslahi. Lakini wakati huu, je, tunafanya nini Waislamu? Tunachofanya, tunafanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi alaniya walakin ya'khudhu bi yadihi fa in sami'a minhu fadha wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Atakayeona mtawala wake anakosea, ana mambo fulani si ya sawa, ni juu yake amnasihi, tena kwa njia za sawasawa za sihi, kama anavyomnasihi babake au zaidi ya babake. Tunaelewa ndugu zangu? Haimaanishi mtawala akiwa ni Muislamu anakosea ndo anaachwa tu, hapana. Anatakiwa apewe nasaha kama walivyokuwa watawala kipindi cha maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, na baada ya maswahaba walivyokuwa watawala, anatakiwa anasihiwe kwa njia za sawasawa na njia za kisheria. Bali tunasoma hadithi maarufu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ad-dinu nasiha kulna liman qala lillahi walkitabi walrasuli walkitabi walaimati almuslimin wa ammatihim ashahid walaimati almuslimin. Ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Hadithi ya nani? Hadithi ya nani? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi, amesimulia nani katika masahaba? Naam, hadith maaruf, maaruf hadith man, naam, hadith man, ad-din an-nasiha qulna liman qala lillah, naam, wal kitab wa lil rasul wa lil a'immati muslimin wa ummati, naam, hadith man, hadith man, yani takay fahami sabta nasoma salaf manhaj ya salaf li salafiyyu kama simulia hadith man, naam, katika masahaba. Naam. La ilaha illallah. Naam. Tamam. Tamam. Ya bafati. Naam. Ninapenda hadithi hii kubwa kabisa. Sasa hiyo kabisa mimi niweza kutahirisha dar sawa. Rai wa hadithi muhimu sana, muhimu sana kumjua sahaba. Naam, naam. Nikupeni muda. Al-amal al-manzil huwa nakupenda amal mazi itafahamika kabla darasa ya asubuhi, na itamtaka huyo shamba asubuhi tunaendelea ndio sasa. Kwa hiyo kabla ya darasa ya asubuhi nataka nimtaje, lakini nakupenda amal mazi sawa. Inshallah huko tukae naye sawa, kwa sababu ni salaf, tunasema maisha ya salaf, si ndio? Ndio wamesimulia hadithi hizi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Tunaelewana hapo? Dini ni nini? Ni nasaha. Pasina nasaha hapana dini. Katika wale ambao wanastahili nasaha, Mtume sallam akasema wali a'immatil muslimina, na viongozi wa Waislamu wapewe nasaha. Kwa watawala wakikosea anapewa nini? Nasaha, ananasihiwa. Tumeelewana ndugu zangu? Tuko pamoja? Anafanyaje? Ananasihiwa. Kwa mtawala akiwa ni Muislamu lakini ana makosa, tunakaa chini yake, tunamsikiliza akituamrisha mema, akituamrisha makosa, tunamwambia baba. Tunaelewana? Lakini tunampa nasaha mtawala. Tunaelewana? Na nasaha za kumpelekea mtawala zinakuwa ni kwa njia ya nini? Ya siri, kwa sababu Uislamu unachunga maswale. Maswahaba walikuwa wanaandikia barua watawala, wanawapelekea nasaha za siri siri, au wanatafuta ambaye yuko karibu naye amnasii jambo fulani si la sawa. Lengo ni kwamba mtawala asalimike, si ndio? Lengo ni mtawala afanyeje? Asalimike. Sasa ikiwa lengo mtawala asalimike, hivi unadhani mtawala anapenda au anapendelea pale alipo aone unamtusi huko uliko mbali, redioni, kwenye TV na kadha? Ni sahihi atakubali na saa zako au atakukamata na kutia jela? Naam, atakukamata, si ndio? Lakini je, ukimpelekea na saa zile kwa siri, ukaomba kibali cha kukutana na mtawala, naomba sitarandai na ujumbe wake kadha wa kadha, ukaunganishwa, bwana kuna jambo fulani, lillahi nakuhusia kwa ajili ya Allah, hakuna linginelo, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wakati anataja miongoni mwa watu ambao wana imani ambao ni bora madhubuti mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ni kalimatul haqq inda sultanin ja'ir, neno la haki mbele ya kiongozi jeuri. Na wanatuona wanataja maana ya maneno haya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa nini alisema kalimatul haqqi inda sultanin ja'ir? La ambud, neno la haki mbele ya mtawala, umekutana naye mubashara, sio mbali kurusha kwenye gazeti au kwenye nini. La, ni kalimatul haqqi inda sultanin ja'ir, neno la haki mbele yake. Kama mtawala, wewe ni mtawala, ni kiongozi wangu, na tunakuhusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, umjue Allah alipo aliumba, hii ndio ufanye si sawa na kadha kadha, ukamshauri ukamnasihi, akisikiliza na unapata malipo mbele yake. Akikupuuza akasema potelea mbali, mimi ndio mtawala, nimeamua, unafanya nini? Kwa huyu ni mtawala aina ya ngapi? Aina ya pili. Na huku pia unamwombea dua. Bali Fudail ibn Iyad katika tabi'in anasema law kuntu li da'watun au law kana indi law kuntu li da'watun mustajaba la ja'altuhu lisultan. Ningekuwa nina dua maalum, najua ukiomba inajibiwa, mimi nisingejiombea wala nisingemwombea mamangu wala babangu, ningemwombea mtawala. Kwa sababu mtawala akinyooka, hali za watu zinanyooka, mambo ya watu yanatengamaa. Kwa watawala wanatakiwa kufanyaje? Kuombewa addu'a. Bal Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala amejalia alama hii, ni miongoni mwa alama za kumjua mtu wa sunna na mtu wa bid'a. Anasema idha ra'aytumur rajula yad'u lis-sultan fa'lamu annahu sahibu sunnah, wa idha ra'aytumur rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lamu annahu sahibu bid'a. Ukimwona mtu anamuombea dua nzuri mtawala, ujue mtu wa sunna. Allah muongoze, nyoshee jambo lake ili atuongoze kwa uzuri, asitufanyie dhulma. Allah muwafikishe. Unamwombea dua mtawala, basi hiyo ni alama ya sunna. Na unamwombea dua ambaye Allah muangamize, Allah mfanye msusuavu, akisusuaa na kusuaza na wewe, tunaelewana? Wewe ukimwombea dua ambaye, maanake unajiombea wewe, kwa sababu ndiyo yuko juu yako. Ni sawa na mke aombe dua mbaya kwa mme, ewe Allah muangamize huyu mme wangu, mlaani mme wangu. Sasa akilaaniwa akaondokewa na baraka na rahma za Allah, wewe mke chini yake unaishije? Ni taabu, ni balaa. Anatakiwa kuombea dua nzuri, hata kama unakosea akuombee, Allah muongoze mme wangu, muwafikishe, muondoshee uzito, kama na uzito wa ibada mnyoshee, akuombee dua nzuri ili ukitengamaa na yeye anapata salama na raha, si ndio? Kwa hiyo Muislamu anatakiwa miongoni mwa alama za sunna ni kuwa na muombea dua nzuri nani? Mtawala. Tunaelewana ndugu zangu? Huyu ni mtawala aina ya ngapi? Aina ya pili. Mtawala aina ya tatu ni kafiri. Mtawala aina ya tatu ni kafiri. Kwa asli kafiri atakiwa kutawala bila Uislamu. Tunaelewana? Lakini katokezea ametawala kwa sababu hauna nguvu ya kumtoa. Tunaelewana? Na wewe ukajikuta huko chini yake, basi unatakiwa ufanye subira kuwa chini ya mtawala huyo, kama maswahaba walivyoishi chini ya watawala wa kikafiri, hawajawa na dola. Tunaelewana ikhwa? Tunaelewana ikhwa? Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe hakutumwa kisha kesho yake akapewa dola. Hapana, alitumwa akaamrishwa ikra bismi rabbika alladhi khalaq, akaambiwa ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila, akaambiwa ya ayyuhal mudaththir qum fa'andhir, ndio wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, anaamrishwa aya zote. Lakini wakati huo hana dola, au alikuwa nayo? Hakuwa na dola, bali analingania wakati mwingine kwa siri, bali darasa nyingine anasomesha kwa siri. Maswahaba wanasirini wanateswa, anawaambia wafanye subra, wengine anawashauri wahame. Hayo ndo maisha mtu akiwa chini ya mtawala kafiri, anafanya lile lilo ndani ya uwezo wake na anafanya subra. Tunaelewana Muislamu? Tunaelewana ndugu zangu? Hayo ni maisha ya masalaf, ni maisha ya maswahaba ambao sisi tunatakiwa kuwaiga. Na tusiwaige kula, kunywa, kuishi, alafu kuwa chini ya dola kama hizo, tusiwaige. Si sahihi. Tunaelewana ndugu zangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala amewaandaa masahaba kwa kujua uwezo wao na nafasi yao, kwamba wao wanatakiwa kuwa ni vigizo vyema kwa sisi. Na Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyosema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khayra qulubi al-ibad فبعثه برسالته. حقيقة الله سبحانه وتعالى alitazama katika nyoyo za waja wote za wanadamu wote, akaukuta moyo wa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam ni moyo bora safi kuliko nyoyo zote, ndiye aliyempa ujumbe wake. Hakumpa fulani wala fulani wala fulani, hata Abu Bakar hakupewa wahyi kwa sababu moyo wake si kama moyo wa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Hata Umar si aliteremshwa wahyi, bali si mimi na wewe mbali. Kwa nini? Kwa sababu Allah alimchagua ambaye ni bora kuliko wote. Kisha anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fawajada quluba ashabihi khayra qulubi al-ibad فجعلهم وزراء نبيه فما رآه المسلمون حقا فهو حق عند الله وما رآه قبيحا فهو قبيح عند الله. أنا سمع كيشا كتزاما كتكنيو زوانا نابو انجيني بعد أموي ومحمد أكاكوتا نيوزيل زا أبو بكر نا عمر نا عثمان نا علي نا أنس بن مالك نا أبو هريرة نا معاذ بن جبل نا وانجينيو أكاكوتا نيوزيل نبارا كوليكو مويو وانغو نا ويو نا ويو نا ويو ديو أليو واتشابوا وهو نمتمي واحد ويبوكي رسالة نوزيبا لخجانا ومهامي walilokuwa wanaliona la haki kweli linakuwa la haki, walilokuwa wanaliona la batili na linakuwa la batili, kwa sababu hawakuwa na matamanio na kizao yatanguliza mbele ya Mungu sana. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo haya yanatuonyesha kama masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in, wao ndio bora, wameishi katika dini hii kwa ubora na wakapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hali ndio hiyo, basi maisha walioishi chini ya dola ya kikafiri ni maisha ya usahihi na wamepatia na hawakukosea kwa sababu waliongozwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa ukiishi chini ya mtawala ambaye ni kafiri, unatakiwa ufanye subira. Tunaelewana? Unatakiwa ufanye subira kwa sababu wewe huna nguvu wala huna mabavu ya kuweza kupinga. Tunaelewana hivyo? Na Waislamu wanachunga masale na mafasi. Unaweza ukajaribu, kwani kwa nini sifanye? Ukafanya, ukapambana, ukaua, lakini madhara yanayokuja yakawa ni makubwa kuliko mafsad. Ukisema ah, potelea mbali, si nimekufa fi sabilillah, tunakuuliza kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaambia wale masahaba wapigane, bali aliwaambia wahame, waende Habasha kwa mfalme au kwa mtawala kafiri? Kwa sababu walijua wakipigana, wakipigana hawa watakufa, na si lengo. Lengo wapigane washinde, wakifa ni matokeo ya jihadi, wanapata shahada, lakini lengo ni wapate dola. Sasa nikiwaambia wapigane na hawa ni watu saba au kumi na mmoja kati ya dola yenye watu maalfu na nguvu na vifaa vya jeshi, je, nikiwanyonga hawa nikasababisha wafi, kuna kheri kweli? Tunaelewana ndugu zangu? Hapa kuna mambo mazito sana, kuna ufahamu mkubwa sana tunatakiwa tuwe nao. Kwa alichowaamrisha ni kwamba wahame, watoke Makka waende wapi? Habasha. Na kujua kwamba yule mtawala ni kafiri, lakini akamwambia nendeni kwa mtawala huyu kwa sababu yeye ni mwadilifu, hatawatesa. Na kweli akaishi kwa nini, mpaka walivyofuatwa na hao makafiri kwenda kwa mtawala huyo An-Najashi, wakitaka kumsaliti au kuwasaliti kwa yule mtawala awatese, yule mtawala kwa uadilifu wake akamwambia njooni, akawaita wasikilize. Alipowaita kuwasikiliza, anawauliza juu ya dini yao na dini ya nabii wao wanayolingania, wanamwelekeza na walingania kumwabudu Allah, anawakataza haramu, anawakataza shirki, anawaamrisha wao watende mema, anawakataza dhulma baina yao, bali wakamsomea Qur'an. Sura gani? Sura ya Maryam. Wakamsomea sura hiyo. Mtawala huyo machozi yanamtoka, naelewana, anajua kwamba hiki anacholingania nabii huyo ni hapa, na huyo alikuwa ni kafiri. Tumeelewana ndugu zangu? Hayo yote yanaonyesha muamala, sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake wakiwa hawajapata dola. Tunaelewana ikhwal kiram? Lakini wakati huo huo pia mtawala akiwa si Muislamu, yafaa kumwombea dua Allah amuongoze. Sasa kafiri namwombea je dua? La, mtu ambaye si Muislamu kafiri yafaa kumwombea dua? Waifai, yafaa kumwombea dua Allah muongoze. Kwani hatusomi sira? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwomba Allah awaongoze watu wawili, Allahumma a'izza al-islam bi rajulayn, ewe Allah nakuomba utie nguvu Uislamu kwa watu wawili. Nani na nani? Umar bin Khattab na nani? Na Hamza. Anamwomba Allah, hawa ni walikuwa ni Waislamu, walikuwa ni makafiri, walikuwa ni makafiri. Je, tukimwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam yafaa kumwomba Allah muongoze kafiri au haifai? Na kuuzeni ndugu zangu, yafaa kumwomba Allah amuongoze kafiri, lengo Uislamu upate nguvu, lengo Uislamu upate umma ambao umesimama katika dini, si ndio? Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaombea kina Umar, na kweli Umar akaslimu, kukapatikana nini katika Uislamu? Nguvu kubwa. Na kweli Hamza akaslimu, kukapatikana nini? Nguvu kubwa ya Uislamu. Sasa ukamwona kafiri yupo, mtawala au si mtawala, anapenda kheri, anajituma, anafanya kadha, ewe Allah muongoze fulani au Muislamu, je, yafaa haifai? Yafaa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea watu wa Daus, Allahumma hadi Dausan, Allahumma hadi Dausan, hadithi maarufu, si ndio? Ewe Allah waongoze watu wa Daus, hawajasilimu ni makafiri, awaongoze wasilimu. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo utaona manhaji tunayoingania ni manhaji ya maswahaba, si ya kubumba bumba. Ni manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ina usalama. Na manhaji hiyo kweli wakasilimu, wakasilimu Uislamu baadaye ukapata nguvu. Waislamu baadaye wakawa na sauti. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Makka kwenda Madina, akawa baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Kinalwa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitna. Napambana nao mpaka isiwepo fitna, kwa maana isiwepo shirki. Kadhalika katika aya, waqtul al-mushrikina haythu wajadtumuhum, wa uweni washirikina popote mtakapowaua. Ni wakati gani? Dola tayari Uislamu wanaamrishwa. Tunaelewana? Si mwanzo. Aya hizi hazikuteremka mwanzo, kwa sababu manhaji ya Allah katika Qur'ani ndio manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio manhaji ya salaf, ndio manhaji ya maswahaba. Kwa sababu manhaji ya Allah ndio manhaji ya maswahaba, ndio maana aya hizi za kuamrisha wamchinje kafiri kila watakapomkuta hazikuteremka Makka. Na zingeteremka Makka, badala ya kuchinja wangechinjwa wao. Kwa hiyo manhaji ya Allah ndani ya Qur'ani haikuwa ya hivyo wachinjwe wao, bali wapate nguvu, kisha kweli wakasimama sawa, wakasimama imara. Na kweli Allah mwisho anasema, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi madha afwaja, wanaingia katika dini Allah makundi kwa makundi, wanakuwa wadogo wanyonge, kwa sababu Uislamu tayari na nini, una nguvu. Uislamu una dola. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa hawezi kutokea mtu wakati Waislamu wako katika hali ambazo hata magogoro peke yake hawana, afu akambia kamchinje kafiri. Umeelewa shekhi? Abu Hanifa, umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Si sahihi. Hii ni manhaji ya masahaba au sio? Ni manhaji ya Allah ndani ya Qur'ani au sio? Imam ndio au sio? Yaani akatokea mtu wakati Waislamu hawana hata magobole, hata shoti gani hawana, tunaelewana e, bali hata kisu akitaka lazima kwa mke wake hapo akwambia tunatakiwa tuchinje makafiri wote. Hii ni manhaji ya Qur'ani au sio? Sio. Wa'idu lahum mastata'tum wa min al-ba'd al-khayr tuhibbuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum, waandalieni nguvu. Sasa nguvu lazima iwepo. Kwa hata kama mtawala ni kafiri, Waislamu lazima wafanye subra. Tunaelewana? Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala wape izza na uwezo wa kwamba sasa wanaweza wakashika dola kama alivyompa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na sahaba zake. Kwa watawala aina ngapi? Hiyo ni mada peke yake, itakiwa tufanye mada hiyo nyingine. Sawa, lakini tunataka kuanza. Mtawala wa kwanza ni Muislamu mwema. Mtawala wa pili ni Muislamu mwovu. Mtawala wa tatu ni kafiri. Lazima ujue hapo mtawala wangu ni nani na ninaishi naye vipi, ili ufanye ibada zako, ili uiendee familia yako, ili usome dini kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasomesha hata kwa siri, ili wasomeshe watu wako. Lazima ujue mtawala wako huyo uliye naye ni yupi na ni wakati gani, ili ujue. Lakini ukichukulia jumla mtawala mtawala potelea mbali, la utakumbukia manhaji ya Qur'an na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na manhaji ya nani, ya maswahaba. Tumeelewana ndugu zangu? Tumeelewana? Sasa hiyo nimeileta kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili alilowahusia akamwambia, wasamii wa taa, na wahusieni kwa wasikivu na watifu. Kwa nani? Kwa watawala. Asamii wa taa liman? Kwa nani? Liwulati umuri muslimin, kwa watawala. Shilwana, maneno mataja Sheikh Fauzani hapo kuonyesha kwamba sam'u wa ta'a inatokea ni kwa nani? Kwa watawala. Kisha anaendelea na hadithi. Wa sam'u wa ta'a au wa sam'u wa ta'ati wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Hata akitawala juu yenu mtumwa, kwa sababu asili mtumwa hawi mtawala. Mtawala ni nani? Mtu aliye huru. Bwana. Mtumwa ni mateka yuko chini, alafu awe mtawala. Yeye alitakiwa kwa asili. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha maneno haya kwa ajili ya kuwakinaisha maswahaba. Hata ikatokezea mtawala, mtawala amekuwa ndio mtumwa wakati haitakiwi. Wengi wasikie. Tunaelewana? Ikatokezea mtawala amekuwa ni mwanamke wakati haitakiwi. Nafanyaje? Kuhani wasikivua tena. Tumelewana ndugu zangu? Kwa hiyo maana yake ni kinaya kwamba hata likifanyika jambo balo silo lilotakiwa kwa asili. Lakini madamu hali iko namna hiyo, kuhani wasikivu na watiifu. Ili salama ipatikane, muweze kumwabudu Allah, muweze kusomeshana dini yenu, muweze kusomesha familia zenu. Familia zenu zinawahitajia zisome dini, zihifadhike, ziache shirki, ziache bid'a, ziache maasiya. Familia zenu zinawahitajia kuzitengeneza. Wa anzir ashirataka al-aqrabin, waonyeni jamaa zenu wa karibu. Kwa hiyo hali kama hizo zimetokezea, ili hali mnaona mtawala hakutakiwa kuwa huyo, lakini ndio imekuwa hivyo, ndio imeshakuwa. Wewe wasikivu na watiifu. Tunaelewana ndugu zangu? Lazima tusome Uislamu ambao ndio unaotakiwa wa asili. Sasa maneno haya ni ya nani? Ya Mtume wa Islam. Wakati mwingine unaweza kaongea maneno kama kaburu kibaraka. Lakini ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Ni hadithi ya nani? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ndiye anaelekeza. Na tumesema hadithi ni wasia. Kwa mtu anayeaga, kwa ni maneno mazito anatuachia sisi ili tuweze kushikamana nayo baada ya kuondoka yeye. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya usia hizo ngapi? Tatu. Usia wa kwanza takwa Allah. Usia wa pili sema watu. Tunaelewana? Kisha akataja sifa za mtawala, hata akiwa ni kadha wa kadha, hakutakiwa na kadha yote, si ndio? Na tumetaja mifano ya maswahaba walivyoishi na watawala wema, walivyoishi na watawala waislamu waovu, walivyoishi na watawala makafiri. Tumeelewana hapo? Hiyo ndio mifano yetu mizuri yetu hapa. Kisha akasema kwa wasia unaofuatia, fa inna man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwani atakayeishi miongoni mwenu, zama zinasogea, zama zinasogea. Hesaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua atakufa. Tunaelewana? Mama ja'alna li bashari min qablikal khuld afa imta fahum al khalidun, hatukujalia baada kabla yako binadamu yeyote kuishi daima. Kila binadamu kabla yako wewe Muhammad amekufa. Je, wewe ukifa hao wengine wataishi milele? Jawabu la. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua atakufa, na yeye anajua kuondoka kwake na kuwa imeondoka amana. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuambia masahaba zake, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka nje wakati masahaba wake wamekaa baada ya salati ya maghrib kama tulisali maghrib, akatoka wakabakia. Tunaelewana? Ikaenda mpaka usiku, anakuja kwa ajili ya kusalimisha masahaba baada ya wakati wako ndani wamekaa wanasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam salati ya isha. Baada ya kufika Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza kile wakalisha hapa ni nini, kwa ajili ya ibada kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akatazama juu kuna nyota, akamwambia an-nujumu amanatun lis-sama fa idha dhahabat an-nujumu at-sama'a amana. Nyota mnaziona ni amana, ni amana ya mbingu. Zikiondoka nyota, basi mbingu itakutwa na balaa. Na kweli kusoma zile aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na nyota zikiondoka au nyota zikipotika ni alama ya nini? Ya kiyama. Wa idha an-nujumu inkadarat. Tunaelewana? utaona hizo ni alama ya nini? Ya kiyama, mbingu kudondoka na mbingu kuporomoka. Kama ila kaya. Kisha akawaambia, wa ana amanatun li ashabi, mimi ni amana kwa masahaba wangu. Fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, nikiondoka mimi masahaba wangu watakutwa na balaa. Kisha akasema, wa ashabi amanatun li ummi, masahaba wangu hawa ni amana kwa ummi. Fa idha dhahaba ashabi ata al-ummata ma tu'ad au ma yu'ad, wakiondoka masahaba wangu umma wangu utakutwa na balaa. Nilikusudia hadithi ndefu pale nikusema yeye ni amana, kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwepo shari nyingi zilikuwa zitokee, watu wazushi walikuwa watokee na mambo mengi, na wanajua tukiteremka wahi ukifedheheka, wanafiki wakifanya unafiki wao zinateremka aya za kubainisha unafiki wao. Hii ni amana, dini inahifadhika, uchafu hauwezi kutokea. Lakini akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, endapo akiondoka kuna mambo yatadhihiri. Na kweli baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatua baada ya hatua mabalaa yakaanza kujitokeza. Bali mara tu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kikadhiri kipote cha almurtadin ambao wanagoma kutoa zaka kwa Abubakar radhiallahu anhu. Abubakar radhiallahu anhu akaandaa kikosi, akaandaa kikosi, akaandaa jeshi. Wakati wa mwanzo analeta rai hiyo, baadhi ya masahaba hawaoni kwamba aende kupigana, wanampa rai, unapiganaje na watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaacha wanaswali, wanafunga, wako nafsi, unawapigaje na hawaja kufuru? Akawaambia, wallahi la aqtulannahum au la uqatilannahum walau mana'uni walau mana'uni aqil, nitawapiga hata kama wataninyima nini, kamba alladhi kanu yanfa'unahu li rasulih, ambao walikuwa wakiitoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Eshari nini? Ni mapambano ya masahaba dhidi ya watu. Lakini alama ya kwamba baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo yamefanyaje, watu wakaanza kuzungusha makucha yao. Wewe ukifa ndani ya nyumba usidhani kwamba mambo yanabaki kama ilivyo. Kisha kufasi kuna watu wanabadilika ndani ambao ukitegemea kama tofauti. Kama ni wapi, kama ni mtoto, kama ni kadha, kuna mambo yanayotokea. Na wengine wakiwa ni watu wako wa karibu na kadha. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka wakadhihiri watu wenye kuhitaji, wakadhihirisha makosa yao ambao walikuwa wamejificha katika Uislamu, wakapigwa, wakaritadi, wakafa, wakufa na wakarudi wakurudi. Ashahid ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni nini? Ni amana. Sasa ndo mama anawaambia hivi, fa inna man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan katira, atakayeishi miongoni mwenu ataona ikhtilafu nyingi. Kwa maana baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, muda unapokwenda mambo yanabadilika. Haziwi zama baada ya miaka 100 ameondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mwaka mmoja baada ya kuondoka, si mambo yanabadilika. Tunaloana mambo yanafanyaje? Mambo yanabadilika, watu wanazua kuzua, watu wanakuwa wenyeji katika dini, wamesilimu wa kusilimu hawajasoma wanaishi, wamesilimu wa kusilimu hawajaonana hata na masahaba wanaishi hivyo, ameona jambo moja katika Qur'ani maisha yake yanakwenda hivyo. Watu wakawa wasome dini, wengine wanasoma kwa lengo la kuharibu. Almuhimu ataona ikhtilafu nyingi atakayeishi mmoja, ikhtilafu nyingi, mapote ni mengi, mikanganyiko ni sasa mikanganyiko ikitokea, sisi tufanyeje? Swali. Ikhtilafu hizo zinapotokea, tunatakiwa tufanyeje? Tunatakiwa tufanyeje ndugu zangu? Ikhtilafu ni nyingi, mikanganyiko ni mingi, rai ni nyingi. Kullu hizbin bima ladayhim fan farihun, kila kikundi kinaona maana sisi tuko sahihi. Yeye anaweza katokea mtu mwingine, si baada ya kuongea haya akaja mtu wa kitablighi au pote lingine akasema sisi ndio tuko kwenye haki. Wale wote utapimaje shekhe? Na Waislamu wamebaki kulalamika mtaani. ama neno watu nasema mara nyingi sana. Nelwana. Sasa nani kumzani sana? Hasa. Wewe angalia kwa pole pole. Haizi. Mara nyingi Waislamu wanasema sasa mbona mnakutanganya? Huja na kaongea haya, huyu kai mimi natanganyikiwa mimi bora hata ni vitadi tu yani. Sikuna mtu anaweza kusema hivyo. Mike ingia msikini wanasema hivi, anakuja ananichanganya, huyo akasema hivi ukaje kanipinga. Ah, usielewi Uislamu wenyewe, Uislamu ndio mbozi ndio unatuchanganya. Umeona? Sheikh. Amenielewa vizuri. Sheikh Abdul Aziz tuko pamoja. Uislamu si wanalia. Hicho ni kilio cha Uislamu duniani. Sasa mimi huwa nawasaidia na wabia hivi. Uislamu hata wangeita wote, kila mmoja anaita kundi lake na kila mmoja anasema hivi hivi alifai na lile alifai na lile alifai. Unajua shida ni nini? Huwa nasema hivi. Okay, na stay. Stendi mtu ongea na nini? Mbezi. Mbezi pale. Unaingia tu pap pap na mzigo wako na kibodi chako na mtepe kwa kitabu. Unakutana na Hudi wewe huku. Unakutana na Tashrifu na Tanga. Bale. Unakutana na ya Mtwara ile nini? Kila mmoja anashika huyu kashika shati, huyu kashika koti, huyu kashika begi, huyu kanini nini? Wewe unafanya nini? Sheikh Kasim unafanya nini? Kwani unalalamika? Jamani mimi nanichanganya mimi sijui niende wapi. Mimi bado sijui niende wapi. Huyu kaniambia gari ile. Huyu kaniambia gari mimi sijui niende wapi. Wao bwana ni halisha hata safari. Mbona usemi hivyo? Unajua sababu ni nini? Kwa sababu unajua unakoenda. Unajua unakoenda kwamba ni Dodoma. Sasa huku unahangaika kwa sababu ndani ya Uislamu hujui Uislamu wako. Unapotakiwa kwenda upajui, manhaji njia yako huijui. Kwa kuwa hujui njia yako, ndio unasema mimi nachanganyikiwa jamani, huyu anaita huku, huyu anaita kundi hili, huyu anakosoa huku, mimi nisije, nachanganyikiwa. Ushoa hata swala unaacha. Hey, bora mimi nipumzike, nipumzike kitambo. Uislamu hii sio eneo tu. Utapeli tu hapo. Umeona habari? Kwa haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alijua kwamba hali hizi zitatokea. Ufumbuzi wake ni wewe kuijua dini yako tena kwa njia sahihi aliyozitaja. Ukiona mambo yanakuchanganya na mapote yanakuchanganya na kuvuruga, fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Wewe usichanganyikiwe. Tafuta mambo makubwa mangapi? Mawili. Sunna yangu na sunna ya maswahaba wangu basi. Uliza Mtume sallam amefanyaje katika hilo na maswahaba zake wameishije katika hilo. Basi hakuna kuchanganyikiwa. Kuchanganyikiwe. Tena mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ukishajua kwamba hii ndio sunna yangu na hii ndio sunna ya maswahaba wangu, fanyaje? Allu alaiha binawajib, ibane, ingate, itafune, ing'ang'anie kwa meno ya malengo imara na thabiti. Sito ni wewe. Hii ndio njia ya Mtume na njia ya maswahaba. Basi melewana allu alaiha bin nawajib. Kana sorobacho alikuwa akisema hadithi, anasemaje? Nakumbuka mwenye asema sibane kwa mada ambaye sike yatangoka, yatangoka mene yatatoka. Allu alaiha bin nawajib. Allah mbele kwa unatakiwa utumia meno ya pembeni. Wewe ukingangania kamba kwa meno haya, mtu anavuta sasa anaondoka na kamba inaondoka. Lakini ukibana kwa jino la hapo mpaka likitoka, wakati mwingine mpaka tai imetoka. Au kakuua. Umebana kwa jino la pembeni? Ah, wakati mwingine mpaka pumzi inatoka ndo basi unaachia. Na hapo madhubuti. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha, ukiona mambo yanakuchanganya, tafuta sunna yake na sunna ya. Kwa nini akusema sunna yake peke yake? tukarudi kule kule inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, au kule Shekhe Shomari kaondoka, ndio alikuwa anapatia jambo hili ile dhikri ile, mashaallah, ndio kana alikuwa anamfundisha kitu fulani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sunna yake na sunna ya makhalifa wake, kwa maana ya maswahaba zake, sababu sunna yake peke yake pasina kufahamu maswahaba wameielewa vipi, haitoshi mpaka uelewe hii ndio sunna yake na maswahaba walielewa hivi na vile na vile na vile. Umeelewana ikhwa? Na mimi hakuna mshikili. Kwa hadithi ni wasia mzito, unatuonyesha mambo yakiwa yamekuchanganya, wewe uliza maswahaba waliishi vipi, basi hutochanganywa na kipote chochote kinachozunguka. Ndio hali hii na hivi, mimi naona tufanye hivi, ndio hiyo ni aya umeisoma Sheikh, Allah kuifadhi, jazakallahu khair. Ni hadithi ndio, barakallahu fiik. Lakini maswahaba walifanyaje kipindi kama hicho au kwa tukio kama hili walishije? Ukifahamu hilo, bana kwa mengo ya magengo tulizana mpaka huko. Imam, tuko pamoja. Hii ndio manhaji sahihi ambayo ukidhibiti sawa sawa shekhe, utakuwa madhubuti kama jiwe, hakudondoshi mtu kizembe, hakudondoshi mtu. Lakini ukiwa unaelelea nimekuja hapa nimeuliza mahali yako nini? Shika nakupoka salama. Umeelewa? Ukiwa unaelewa unaweza kachotwa na mtama wowote. Ndio una kitabu, una sunna, lakini kwa ufahamu upi na kwa mashiko ya nani? Kwa sababu aya hiyo hiyo na mtu anaweza kaitumia kama lastik. Unajua aya inaweza kutumika kama lastik. Kwa sababu matablighi wanasema ya ayuha alladhina amanu جاهدوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ما تبلغون في الدنيا يعني ونقول كما نرستك من أكوين من أكوين سوا جهاد في سبيل الله وتكتاب لنجانية جهاد يسأل الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله إن أفتفين وقال maona ukitaka kusoma kama hivi ayo alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi. Kitaka kujenga msikiti unachangisha mtaani, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Unaona ayo unaweza kaifanya kama rastik, kote kote inakwenda. Sasa usipofungia ufahamu maalum utakuwa unacheza na rastik shekhi, utakwenda na maji. Lazima aya zifungiwe kwa ufahamu maalum. Aya hizi zimeteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawasomea na kuwasomesha maswahaba wa Arabu, tena wanaelewa Kiarabu, tena cha Quraysh, sio cha Kimahara. Wamezielewa aya hizo, walifahamu muradi wake ni nini. Basi ukifungia hivyo shekhi, hakika wallahi utakuwa msimamo wa manhaj al-qawi alladhi bihi la tafas au tumish. Na hili ni bora katika maisha yetu, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliweka katika wasia wake wa mwisho, anapowaacha watu washikamane na mambo haya, washikamane na njia hii. Na aya au hadithi zilizokuja kutaja kushikamana na kitabu na kushikamana na sunna ni tabaan, kwa sababu sunna za masahaba zinaingia katika zile sunna. Ukisema shikamana na kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukiwa umekusudia na ufahamu sahihi, ndio, kwa sababu ile mawqifu ya kuwafuata masahaba iko katika sunna, ndio. Kwa hiyo ukishikamana na sunna utashikamana na njia ya salaf. Kwa nini? Kwa sababu njia ya salaf imeamrishwa katika sunna. Bali imeamrishwa katika Qur'an. Allah anasema, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa ويتبعي غير سبيل المؤمنين. وانا اجسما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى ونصره. Kwanini ameongeza kuhalifu njia ya waumini? Na swali nakuja, aya hii wakati inateremka, waumini waliokuwepo ni mimi na wewe, ni nani? Ni salafu. Kwa hapa atakempinga Mtume sallallahu alaihi wasallam na akahalifu njia ya maswahaba, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, anaingia katika jahannam kwa sababu ya kuacha njia ya maswahaba. Na lazima aingie katika jahannam kwa sababu tumeiona hadithi mchana, makundi yote yasiyofuata njia ya maswahaba ni ya wapi? Motoni. Na aya inaonyesha anayeacha njia ya maswahaba ni wapi? Jahannam. Tumeona kwa, unaona bila kufuata njia ya maswahaba huwezi ukapata pepo ya Allah. Haiwezekani, haiwezekani abadan. Nelewana kwa ndugu zangu kwa pamoja, haiwezekani abadan ukaipata pepo ya Allah pasina kupita njia ya nani? Njia masahaba mwanu baada. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza jambo la kufuata njia hii ya masahaba radhiallahu alaihim ajma'in. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha, shikamana na njia hiyo. Njia nani? Wa anlu alaiha bin nawajid, na ibane njia hiyo kwa meno ya magego, sio meno ya mbele. Yatafanyaje? Yatang'oka na kitu kinaondoka ulichokibana, dini itaondoka na wewe utaumia. Meno yanakutoka na dini huna, kwa sababu ya kutoshika njia ya sarafu. Mmenielewa ndugu zangu wapendwa? Sheikh Isa, umetoka? Mmenielewa zipi? Allahu akbar. Tayyib. Kisha anasema hadhihi tayyib wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadhari na mambo yenye kuzuka. Yenye kuzuka ni mengi ndugu zangu. Kila kukicha kunazuliwa jambo katika dini na watu wanalifuata na watu wanaabudu kwa jambo hilo. Kila kulipokucha kunapokucha kunazuka waongeaji, kila kunapokucha kunazuka vipote. Na hii hatusemi kwa kuwa tuko dete, hata ingekuwa mamlaka tul Arabia Saudia, hata ingekuwa Al Yaman, hata ingekuwa Misr, hata ingekuwa sehemu nyingine zote duniani kote, vipote vimezagaa na vinaenea. Tunaelewana? Tunaelewana hicho? Kwa na hapa tahadharini Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhini, kusija ukapita kipote fulani kabeba mtu, menelewa, au katoka zao ukaenda ngerengere kutembea ukabebwa ukakutana na fikra ukamsikiliza fulani yameningia maneno siyo manhaji ya kitabu na sunna na ufahamu wa salafu, lakini maneno yana hisia fulani hivi yakakuingia kupigia kurudi na baba kwa Uislamu. Hii masjidi gani? Masjidi fi sabilillahi, bwana hapa mna kitu. Sawa. Kuatia katika ukafiri ndugu zangu. Shekhe, tuko pamoja? La ilaha illa Allah. Tunaelewana vizuri? Abu Shams, upo? Kwa almuhimu ni kwamba jambo liko namna Sheikh Isa. Mnielewa? Kwa vipote hivi ni vingi na vinaenea na vinazalika kila kukicha. Sasa usiseme sasa ina maana kwa sisi, hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaongea maneno haya, alijua vipote vinazalika kila kukicha. Na ni vingi. Tumeelewana? Kila kukicha vipote vinazalika na ni vingi. Na vinaongea kwa hisia na kwa hamasa, na wakati mwingine anaweza kuongea kwa aya na hadithi, lakini sio ufahamu wa nani? Wa salafi. Aya na hadithi bila ufahamu wa salafi ni nini? Bila sifa. Tayyib, almuhimu tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatahadharisha. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Tahadharini na mambo yenye kuzuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Kwani kila lenye kuzuka ni bid'ah. Hakuna bid'ah au jambo lilozuka likawa nzuri, hapana. Wa kulla bid'atin dalala. Na kila bid'ah ni nini? Ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar. Mara nyingine pia tunaona kila bid'ah inaingiza wapi? Moto. Hakuna bid'ah inapeleka peponi. Sinilona nizamu. Kwa hii, huu wote ni wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutokana na hili, hadhi hii wasia tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Huu ni wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake. Antasira ala manhaji salafi. Umma huu utembee juu ya manhaji ya salafi. Sisi tunatoa njia nizamu. Uislamu umechorewa njia maalum na kuhitaji aya mbele. Uislamu umetolewa njia maalum, haukuachwa uingie katika Uislamu na fikra zako kwa sababu li anna lunuqula takhtalifu, kwa sababu akili zinatofautiana. Yaani tukiacha dini iende kwa akili zako, kwa akili za watu, kutakuwa na dini ya mtu mwenye akili ya kabila gani? Wa kweli. Kutakuwa na dini ya kabila la Waluguru. Pali tofauti. Watu wa mvua kabila gani? Wakutu. Kutakuwa na dini ya kabila la Wakutu. Lutumi wa kabila gani? Wakutu hao. Kisaki au Wakutu. Morogoro hii bado tuko Morogoro. Ukienda Kilosa kabila gani? Wapogoro kwa Isakana. Wasagara, Wasagara. Kwa utaona kwamba kila akili za watu ni tofauti kulingana na mazingira yao na hali zao. Sasa tukisema dini iende kwa akili za watu na mitazamo ya watu, Morogoro peke yake tutakuwa na dini zaidi ya 10. Tukienda Afrika na makabila yaliyopo, tutakuwa na dini zaidi ya 1000 za Kiafrika, zote zinajinasibisha kwa Uislamu. Tukiangalia ulimwenguni yale mabara yaliyopo na mataifa yote, mamilioni ya dini, watu wanajiita Waislamu. Kwa mkienda kuhiji pale, kila mmoja anatufu kwa namna anavyotaka. Kuna mtu atatufu kwa mguu mmoja anarukaruka. Kuna mmoja anatufu kinyume kinyuma, naona hii ndio khushu'i, ndio nanyenyekea vizuri. Mmeenda kuhiji ni baada ya hija. Kuna mmoja anatufu huko anaimba imba, naona mimi nikiwa naimba imba hivi bwana da, ndo napata mimi moyo wangu unakuwa na upole. Atatufu anaimba imba. Kwa hiyo mtajikuta pale mnatawafu zaidi ya milioni. Ndio mnatufu al-Kaaba pale. Kwa maana dini kafungiwa kwa ufahamu wa aina moja, Qur'ani na Sunna. Kwa ufahamu wa nani? Kwa ufahamu wa nani ikhwan? Ufahamu wa salafus. Dini kifungiwa kwa ufahamu huo, mimi na wewe na wewe na wewe, sote ufahamu wetu natakiwa tuulete kwa ufahamu wa salaf, ili tufuate njia moja, tuko soane. Anayeacha ufahamu wa salaf huyo ndo ametoka. Anayeacha na kukataa ufahamu wa salaf amejitoa katika njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiacha. Kwa lazima tufuate ufahamu huu. Na kufuata ufahamu huu ni jambo ambalo ni wajibu, sio hiari. Nikitaka nitafuata, nikitaka nafuata mambo yangu. Ukifuata mambo yako umeacha dini. Tunaelewana? Kwa sababu tumeamrishwa kuifuata njia hii kama tulivyoziona hadithi. Na tumeambiwa anayeacha njia hii anakuwa ni katika watu wa wapi? Wa motoni, iyadha billah. Kwa ni sahihi na ni salama sote tuingie katika ufahamu wa salafi, ufahamu wa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Utajikuta dini yako mkwere au dini yake mkutu, dini yake msagara, dini yake mluguru, dini yake mpogoro, utajikuta dini yenu wote mnafuata kitu kimoja, kwa sababu akili zinatofautiana. Na wewe unaposoma aya kulingana na uelewa wako utatafsiri unavyojua. Kuna mtu hapa hajui ni ipi tafsiri ya hamma fi jidiha hablum min masad. Eh, ajabu, lakini kila siku hayaipo. Na naswali anafunga ni mtu kuna yapo. Sasa huyu maana yake hiyo aya hajaijua ufahamu wake. Tukimwacha afikirie wewe unavyoona aya hii inamaanisha nini? Unaweza katoka na fikra yake. Eh! Na hapa tutapata tafsiri zaidi ya 100. Tukatafsiri mwanzo tukafikia kumalizia unafikiri aya hii inamalizia hivi inakusudia nini? Eh, wewe unafikiria vijidia hadi mufasad, unafikiria hapa utakuwa na mkate wa masad. Si ndio sasa? Eh, almuhimu lazima ufahamu wetu uwe wa aina moja. Na anayeacha ufahamu huo, huyo ndo anakuwa ametoka katika manhaji sahihi. Huyo ndo anakuwa ametoka katika sunna. Tumeelewa na hiyo. Ndio ametoka katika nini? Katika sunna, kwa sababu ameacha ufahamu wa masahaba radhiallahu anhu. Ni malizini tukijia hiki kitabu chini. Mtume sallallahu anasema Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, umma Mtume sallallahu alaihi wasallam umeamrishwa utembee juu ya njia ya salafu swale, li'annahu tariqun najati, kwa sababu ni njia ya uokovu. Uokovu na nini? Na moto. Ni firqatun najia. Kwa nini firqatun najia? Kundi linaokoka na nini? Sheikh Hasan. Linaokoka na nini? Na moto wa Allah. Hadithi ushahidi, hata kama hujui kwa Kiarabu, dalili kwamba kundi hili huko kana moto ni ipi? Kwa Kiswahili nielezee hadithi tu hizo. Naam. Kwa sababu makundi yaliyobakia ni makundi mangapi? 72 yaliyobakia. Sawa? Lenye kuokoka ni lipi? Ni moja. Ndio maana likaitwa firqatu najia, kundi lenye kuokoka. Na sifa zake ni zipi? Kufuata nini? Kufuata nini? Ufahamu wa salafi. Tumeelewana? Kufuata ufahamu wa salafi. Njia Mtume sallam, kadhalika njia salafu swala. Tumeafika leo tena mchana. Si ndio imamu? Nadhani hakuna mshkili. Je, sasa tuko pamoja? Sheikh Abdul Aziz. Safi. Kwa hiyo hapa tunaamini kwamba tukirudi katika ufahamu huu, sisi tuliokuja ni wageni katika mji. Tunaondoka kwa kitu hiki. Na siku nikikosea niambiwa umekosea kwa sababu umehalifu ufahamu wa kina Abu Bakar na Umar, hawakuelewa vizuri aya hiyo. Kwa nini unafanya hivyo? Naambia mimi ninayo hadithi. Hadithi hiyo masahaba hawakuielewa hivyo. Naweza kunikosoa na mimi naweza kukosoa, tukashika njia moja tukatembea, kwa sababu njia ni moja. Tunaelewa na hiyo. Kisha naendelea kuonyesha kwamba haiwezekani kusimama bila pita njia hii, li'annahu tariqun najati wa hadha kama fi qawlihi jalla wa ala. Hii ni kama ilivyokuwa katika kauli Allah anaposema wa anna hadha sirati mustaqiman, hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka. Wa anna hadha sirati mustaqiman, na hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka. Fattabi'uhu, fanya nini? Ifuateni, ni amri. Njia hii imefanyaje? Haina kona. Hii njia haina nini? Haina kona, imenyoka, ifuateni. Ukiona vinjia vinapita pita pembeni, hiyo si njia ya Mtume sallam wala si njia ya nani? Msalafu sala. Si njia ya msalafu. Njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imenyoka na tumeamrishwa fattabi'uhu, ni amri. Kwa je, kwani lazima nifuate njia hiyo? Ndio. Ni khiari au ni sunna tu? Ni lazima. Fattabi'uhu ni fi'lu amri. Ifuateni. Lazima uifuate. Ukitaka Uislamu lazima uifuate. Uwe mtu mzima unaifuata. Kijana mdogo unaifuata. Mwanamke anatakiwa aifuate. Yeyote anatakiwa aifuate njia hiyo. Na mwanamke aone masahaba walivyopita katika njia hiyo. Wanawake. Kuna masahaba wanawake? Ndio, wapo masahaba wanawake ambao Allah anawataja ndani ya Qur'an na Mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha. Wapo masahaba wanawake wameishi. Kwa lazima kufahamu namna walivyopita katika njia hiyo. Wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula, na wala msifuate hivyo vinjia vingine. Ni dalili ya kwamba njia sio moja, zipo vinjia vingine. lakini vinjia hivyo ni halali kuvifuata au ni haramu? Ni haramu kuvifuata, lakini vipi? Tunaelewana? Ni haramu kuvifuata lakini vipo. Wala tattabi'u subula, na wala msifuate vinjia hivyo. Matunda ya kufuata vinjia hivyo ni vipi? Fatafarraqa bikum an sabilihi, mkifuata vitakutoweni katika hii njia ya Allah. Ukifuata kinjia hiki, Sheikh huwezi kupiga msamba katika hii, kwa maliko katika njia hii na hii niko nayo, niko katika kinjia hiki na hii njia masahaba niko nayo, niko katika njia Sheikh fulani na njia masahaba pia niko nayo. Umepiga msamba hivi, simama kwa miguu yote miwili ndani ya njia moja tu. Tumeelewana? Sisi tumeelewana? Tumeelewana? Shika njia moja. Lakini sasa ninapanda abudi mguu mmoja, mwingine unapanda tasrifu. Yanakutana magari, unazikwa pande pande. Tafuta. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Umeona maisha hayo? Kwa hiyo njia sahihi ni sisi kulazimiana na njia moja. Kwa hiyo mtu anatakiwa ajinasibishe na manhaji. Manhaji ipi? Manhaji ya salafu swali. Sheikh, ile manhaji yako ni nini? Ile manhaji yako. Manhaji ya salafu swali. Sheikh, ile manhaji yako ni nini? Mashaallah. Manhaji ya? Unaona urahisi. Dalili unazo hata kama huoni. Hivi tulivyosoma dalili umezipata. Ukitatizika mfuate ustadhi hapa na Imam Bala alipata kwenye mtaa kile bana. Unauliza ile hadithi imesemwa ikoje, nionyeshe hapa. Unamwambia mtu mimi nafuata manhaji kwa dalili hizi na ushahidi huu. Hakuna namna ya kuzika. Sheikh, ni kweli si kweli? Si kweli. Ukishafungia manhaji hiyo, ni sawa sawa na mtu amepanda basi moja kumfikisha anakoenda. Biidhnillah atakufa ajali yake kama amepanda, lakini anaenda anakoenda. Na si lazima ufike sasa unakoenda. Tunaelewana? Kwa maana si lazima wako ni sasa mimi lazima na manhaji hii, nikifa sijasimamisha dola au sijafuata kadha au mwizi hajakata mkono, hapana, si lazima ufike mwisho. Kwa sababu katika manhaji hii tunawaiga kina nani? Masahaba wapo waliokufa kabla dola haijasimama. Ni kweli si kweli? Wameenda wapi? Peponi. Wapo waliokufa kabla dola haijasimama, wapo juu ya manhaji hii. Kwa hiyo wewe usikwambie bwana wewe unakufa ajali ya kuwa mwizi hajakatwa mkono. Sheikh, tunafanya shay'an fa shay'an, maadamu sijakhali kunjia hii iache. Masahaba wapo waliokufa mwizi hajakatwa mkono. Tunaelewana? Bali wapo manabii wamekufa hawajasimamisha dola. Wamelingania manabii mitume wa Allah, wengine wakalingania wiki mwezi wakauawa. Wameenda wapi? Mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hao wapo ambao hawakusimamisha dola. Wapo waliolingania watu wao wakawakataa katu katu. Sasa sasa amekufaje nabii wa Allah hajasimamisha dola? La. Hayo si maneno ya manhaji ya Allah, na ni Qur'an na Sunna na ufahamu wa nani? Salafu. Tumeelewana hapo sasa? Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hii ndio faida ya kufuata manhaji. Kila jambo unapata uelewa wake na usuli wake katika manhaji. Kwa hiyo anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ifuateni njia hii na wala msifuate vinjia vinginevyo vikawatoa katika njia ya Allah. Fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Huu ndo wasia aliyokuhusieni Allah, huenda mkamcha Allah. Tattaquna an-nara wa tattaquna al-dhalala. Anasema Sheikh akitafsiri aya hii, mtauogopa moto kwa kufuata njia hii. Ili uogope moto ufuate njia hii. Usipoifuata njia hii unaingia wapi? Tunaelewa. watattakuna dhalala, na vile vile mkiogopa kupotea ifuateni njia hii, mtakaa mbali na kupotea. Kutatokea baina yenu na kupotea, kizuizi hakupotei kwa sababu ya kufuata njia hii, na masahaba hawakupotea kwa sababu wamefuata njia hii. Watukhalifuna alfiraq Allah, na mtawakhalifu mapote ambayo yamepotea, mtakuwa kinyume nayo. Tasiruna ala almanhaji sahih, mtatembea juu ya manhaji iliyosalimika. Hatta talhaqu nabiyakum, mpaka mtakapokutana na nabii wenu sallallahu alayhi wasallam. Fi ashabihi wa atbahihi, pamoja na masahaba wake na wafuasi wake. Wa man yatamassaku bihadha khususan, na yule anayeshikamana na njia hii moja kwa moja. Fi akhiri zaman, zaidi zaidi katika zama za mwisho. Fasayalqa ta'ban, atakutana na taabu nyingi. Minan nasi, kutoka kwa watu. Walmukhalifina, na watu walikukhalifu. Anayeshikamana na njia hii taabu nyingi atazipata. Wasayalqa ta'niban wa tahdidan, na atapata yeye makemeo na vitisho vingi. Fayahtaju ila sabri, anahitaji subra. Njia hii ndugu zangu inahitaji nini? Subra sana. Sayalqa maghriyati lisarfi an hadha at-tariq, atapata vikwazo vya kumtoa katika njia hii, vikwazo vingi. Watahdidati, watahdidati, na atakutana pia na tahdidati, makemeo makali. Tarhib wa tarhib, ambayo yanamraghabisha au kumwogopesha. Min alfiraqi dhalla, kutokana na mapote ambayo yamepotea. Lazima atapata matatizo na maneno makali na kutukanwa na kusema hili na lile kutoka kwa mapote yaliyopotea. Walmanahijil munharifa, na manhaj, njia zilizopinda zilizoacha njia mtukufu. Yahitaji ila madha, ila sabri, anahitaji nini? Subira. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kwa sababu hii alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bada al-islamu ghariban, uislamu umeanza ukiwa ni mgeni. Wasayaudu ghariban, na utarudi kuwa mgeni. Kama bada, kama ulivyoanza. Fatuba lilquraba, pepo wataipata wageni. Tuba miongoni mwa tafsiri shajaratul janna, mti peponi. Tunaelewana? Dhillu fil janna, kivuli peponi. Ghurfa fil janna, peponi. Kwa almuhimu ni kwamba ni pepo, ni watu kuingia peponi. Wataingia peponi watakaokubali kuwa wageni. Fatuba lil ghuraba. Qila wa man al ghuraba ya Rasulullah, kama tulivyosema mwanzo, ukiambiwa mambo ni mengi, mabalaa ni mengi, peponi wataingia wageni. Ndio mgeni ni yule alitoka kutoka Morogoro wakaja hapa mtutembelea masjidi fi sabilillah, au ni wageni wapi hawa? Au ni wageni ambao sisi ambao si wazawa wa mji huu, si wa kweli, ndio wageni? Je, ni huyu ambaye katoka kijiji cha jirani? Sheisi, wageni ni wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, akajibu, alladhina yuslihuna idha fasala an-nas. Namalizia maneno haya mwisho, kwa maana namalizia kipande hicho mtakatifu. Ni wale ambao wanatengeneza pindi watu wanapoharibu. Kwa pamoja, unaweza ukaenda sehemu watu wameharibu manhaji ya nani? Ya salafu. Unatakiwa ufanyaje sasa? Utengeneze, utaingia katika watu wa kweli wanaostahili, au watakaoweza kupata pepo ya Allah kwa idhini ya Allah. Wale wanaotengeneza pindi watu wanapoharibu. Ama anasema hawanihusu bana, acha kila mtu afanye analotaka, tuna uhuru wa kuabudu. Huyu ameacha kutengeneza, lazima kila mtu afanyeje? Atengeneze. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine akasema, alladhina yuslihuna ma afsada an-nas, ni wale ambao wanatengeneza kitu ambacho watu wameharibu. Kadhalika katika riwaya ya kwanza, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao watakuwa wanatengamaa pindi watu wanapoharibika. watu wanaona umeharibika, umeharibika, wewe jitahidi kufanyaje? Kukaa sawa, kusimama katika njia sawa. Fala yaslam min al-dhalali, hawezi kusalimika kutokana na upotevu. Fi dunia, katika dunia. Wala yaslamu min an-nari, na wale hawezi kusalimika kutokana na moto. Fil akhira, huko akhira. Illa man salaka hadha at-tariq, ila mwenye kuipita njia hii. Manhaja salafa, manhaja salafi salih, njia ya wema waliotangulia. Wa humu alladhina qala Allahu fihim, ndomo Allah amesema, wa man yuti'i Allah wa rasula, atakayemtii Allah na mtume wake. Faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, hao watakuwa pamoja na wale ambao Allah kaneemesha juu yao. Minan nabiyin, wakiwemo manabii. Wasiddiqin, na wakweli. Washuhadai, na mashahidi. Wasalihin, na watu wema. Wahasuna ulaika rafiqa, na hao ndo marafiki walikuwa wazuri. Dhalika alfadlu min Allahi wa kafa billahi alima, hiyo ni fadhila kutoka kwa Allah, na Allah atosha kwa yeye mwenyezi. Tunaloona ndugu zangu, kwa kishikamana na njia hii utakuwa pamoja na masahaba, pamoja na manabii, pamoja na wema waliotangulia, pamoja na shuhada, hata ukiwa peke yako. Tunaloona hapo. Kwa hiyo usiogope kufuata manhaji ya salaf, pengine kwa sababu manhaji ya salafu swale, kwa kisa labda utapingwa na ndugu zako, watakukhalifu jamaa zako, au uliozoeana nao. La, akikukhalifu rafiki yako ukawa pamoja na Abu Bakar, umedhurika nini? Akikukhalifu ndugu yako ukawa pamoja na Umar na Uthman, umedhurika nini? Haujadhurika. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma hamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Tupata wasa inshallah asubuhi, tutaongeza kidogo kwa kadri ya hali. Ilidhani tasubiri tawzi, lakini tunaenda kusimusi. Kiweza kumaliza hiki tukuna kwa. Kishinda kumaliza, kumalizia wa rambi. Allah kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Hamna mwenye swali kwa kwa ni hamna kwa. Kama sijaridhika hivyo, kuna swali kwa kwa kwa kwa kwa Melon. Albeti, hao ni mashia makafiri. Hao ni makafiri wa Shia. Sawa, makafiri wa Shia. Hao kuwataja usiseme Uislamu gani. Wao wasema makafiri ya Shia, ni kafiri ya Shia. Sawa, ni kafiri ya Shia. Mashia ni makafiri. Sawa. Eh, mashia ni makafiri. Wao wanataka kumkufurisha Abu Bakar na Umar na Uthman. Uislamu wao uko wapi kwa Abu Bakar na Umar? Yaani wamkufurisha mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani amemwita sahaba. Allah anasema kuhusiana Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, idh huma fi al-ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Kumbuka walipokuwa katika pango Mtume sallallahu alayhi wa sallam na Abu Bakar, Mtume anasema kumwambia sahaba wake, idh yaqulu li sahibihi, kumwambia sahaba wake. Hakuna sahaba ndani ya Qur'an ametajwa kwa sifa hiyo, wengine ametajwa kwa ujumla kama tulivyoona Aisha. Lakini aliyeitwa sahaba kama sahaba ndani ya Qur'an, si katika hadithi, ndani ya Qur'an ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alafu anakuja anasema kifupi, ish, tunamsadikisha Allah au hawa makafiri watokea? Tunakubali maneno ya Allah, maneno ya hawa makafiri wa Kishia? Maneno ya Allah. Kwa hao ni makafiri, Mashia ni makafiri. Wanamkufurisha Abu Bakar, wanamkufurisha Umar, wa hum aradu nabiyya sallallahu alayhi wasallam. Tunalewana, fatasattaru waraa ashabi. Na hayo ni maneno ya Mtume anasema. Wao walikusudia kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila wakajificha nyuma ya masahaba, wakadai wanawatukana masahaba. Kumbe wamemkusudia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewana? Kwa nini? Kadhalika aradu Allah azza wa jalla, walimkusudia Allah wakamficha. Unapomtukana sahiba wa mtu ukamkufurisha, unamkusudia nani? Kuna kaida inasema at-ta'anu fil nakhil ta'anu fil maqul. Ukimtukana anayemkuu unamtukana mwenye ujumbe au aliye kile kinachonukuliwa. Mtakwambia ninaambiwa baba kanituma kwamba wewe umnunulie sukari dukani, ukamwambia wewe mpumbavu. Unakuwa umemtukana nani? Baba aliyemtuma. Ilo umejificha tu, wewe umekusudia kumtukana huyu na kumpuuza na hutaki akutume. Ndio maana yake. Kwa wao wamemkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wamemkusudia Allah. Ila wanajitukana, wanajificha kwa kuwatukana masahaba tu. Hawautaki Uislamu. Na wao ni Mayahudi. Na mwanzilishi wa dini yao ni Myahudi. Abdullah ibn Sabai, al-Yahudi. Hakuwa Muislamu. Baba yao ni Yahudi na wao ni Mayahudi. Hata kama yanaswali ni Mayahudi ya Kishia. Tunaelewana? Hawakuwa kuongea maneno mazuri, si kuwalembalemba. Hao ni makafiri wa Kiyahudi. Mashia. Katalahumullah. Hamna kitu. Naelewana? Kwa Uislamu wasiende kwa mashia wa kikafiri, makafiri wa kishia. Wasiende kwao. Na watahadhari kwao, na watahadharisha kwao. Sisi tunahimiza kuwafuata masahaba. Wao na watusi masahaba. Kwa hivi tulivyosoma hapa, ukiwaondosha masahaba kuna Uislamu? Hakuna Uislamu, shekhe. Wao ndio wamemhami Mtume wa sallam usiku na mchana. Wao ndio wamepigana jihad katika jihad zote alizopambana Mtume wa sallam. Wao ndio walikuwa front. Ndiyo, ndo walimuhami asiuawe, afikisha dini. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaposimama wakati Makuraish kina Abu Jahal kina Abu Lahab wamekataa kumkubali dini yake, anawaambia watu na kuwatangazia, man yahmiluni ila qaumihi hatta uballigha kalama rabbi fa inna quraishan kadimanauni. Ni nani atanibeba atanihami kwa watu wake niende kufikisha maneno ya Mola wangu? Makureshi wamenikatalia. Masahaba wanamkubali kusema, wanamhami anafikisha dawa, wanamhami anafanya dawa, wanamhami katika jihad, wanapokea dawa, anayosomesha leilan wanaharan, wanatembea katika ghazawat miguu yao inatubuka katika hali mbalimbali. Leo atokee Shia kafiri, katalahu Allah, ni watusi. Alafu tumenalo chana, tulenalo ubavu, tuliozesha binti yetu. Hakuna ujinga kama huu. Kwa hiyo Mashia na makafiri msiwasikilize, tahadhari nao. Tumeelewana? Na ukimaanisha manhaji ya salaf, Mashia hawasogelei. Imanisheni manhaji ya salaf, imanisheni manhaji ya maswahaba. Wao na watusi maswahaba wasogelei. Tumeelewana? Na wale watakaoleleka kuwajua masahaba na kujua njia zao na kujua njia yao na mapito yao, wakileleka namna hii vijana wetu hawezi kuishia, kwa sababu anajua kwenda kule ni kuacha njia ya masahaba. Tunaelewana? Na kwa hiyo wao ni makafiri. Tunaelewana? Imam Malik rahimahullah ta'ala alivyosoma aya hii, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahama'u bainahum, sifa za nani? Ashabu. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anasema kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu bis-sultan liyadhifa bihim al-kuffar. Allah aliwaandaa masahaba hawa hivi ili awatie chuki makafiri. Na kweli walikuwa wanachukia masahaba. Imam Malik alivyosoma aya hii akasema, asbaha fi qalbihi ghaydhun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad asabathu al-aya, atakayekuwa na chuki dhidi ya sahaba katika masahaba aya imempata. Kwa maana yeye nani? Makafiri. Ndio kwa sababu makafiri ndio walikuwa wanachukia masahaba. Atakayewachukia yeyote basi aya imemruhusu. Tunelewana? Na hawa wakati mwingine wakidhihiri baadhi ya maeneo hawasemi sisi tunawatukana masahaba, la, wanajifanya kama wanawapenda kama kazi, kwa sababu miongoni mwa itikadi zao za kikafiri ni takia kuficha imani walionayo wakadhihirisha jambo lingine. Kwa hiyo wanaweza kudhihiri baadhi ya maneno kama ni Islamu hivi, kama wanapenda dini, kama wanapenda Qur'ani, kumbe ni kafiri, inaficha ukafiri wao, inadhihirisha kama ina Uislamu, kumbe sio. Kwa tahadhari nao, maadamu wanajiita Ahlul Bait, maadamu wameanzisha masjidi yao na vituo vyao, tahadhari nao na tahadharisheni watu wasiende kwao, na wale watu wasizikane nao, wasiwezeshane nao, wasifanye nao miamala.